39. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Lut kavminin peygamberlerine cevabı sadece, Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın, onlar çok fazla temiz kalmak isteyen insanlarmış demek oldu. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. Biz onu ve ailesini kurtardık. Ancak karısının geride kalıp azaba uğrayanlardan olmasını takdir ettik. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ. Biz onların üzerine bir taş yağmuru yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötü oldu. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَى. Allahu hayrun amma yushrikun. Ey Muhammed, de ki, Allah'a hamdolsun, selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları şeyler mi? أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. Onlar mı daha hayırlı, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten size bir su indiren Allah mı? Biz o su ile göz alıcı güzel bahçeler yetiştirdik. Siz onun ağaçlarını bile bitiremezdiniz. Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onlar haktan sapan bir kavimdir. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Onlar mı daha hayırlı, yoksa yeryüzünü durulacak bir yer yapan, aralarında ırmaklar meydana getiren, orada sabit dağlar yaratan ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Onlar mı daha hayırlı, yoksa kendisine dua ettiği zaman darda kalanın duasını kabul edip, başındaki kötülüğü kaldıran ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan Allah mı? اَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اَاِلَٰهُمْ مَعَ اللّٰهِ تَعَالَ اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ Onlar mı daha hayırlı, yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size doğru yolu bulduran, rahmetinin önünden rüzgarları müjdeci olarak gönderen Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir. اَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَاِلَٰهٌ مَعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onlar mı daha hayırlı, yoksa halkı önce yaratan, sonra ölenleri tekrar diriltecek olan, gökten ve yerden size rızık veren Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Ey Muhammed, de ki, eğer doğru söylüyorsanız, kesin delilinizi getirin. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman yeniden dirileceklerini de anlayamazlar. بَلِ الدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّمْ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ Hayır. Onların ahiret hakkındaki bilgileri ard arda gelip bir araya toplandı. Fakat onlar hala ahiretten şüphe etmektedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَاِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا اَاِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّل۪ينَ İnkar edenler dediler ki, gerçekten biz ve babalarımız toprak olduğumuz zaman mı dirilip çıkartılacağız? Andolsun ki bu tehdit bize de daha önce babalarımıza da yapılmıştır. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجَرِمِينَ Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkârların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ Ey Muhammed! Onların yüzünden üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onlar, eğer doğru söyleyen kimseler iseniz, bu azap vaadi ne zaman derler? قُلْ عَسَى اَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذ۪ي تَسْتَعْجِلُونَ De ki, acele olarak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı herhalde başınıza gelecektir. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Şüphesiz ki senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Şüphesiz ki senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa vurduklarını da elbette bilir. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitap olan levh-i mahfuzda olmasın. İnne hâzel Kur'âne yekussu alâ benî İsrâile ekseralledîhum fîhî yehtelifûn. Şüphesiz ki bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında ihtilaf ettikleri şeylerin pek çoğunu anlatıyor. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. O Kur'an mutlaka müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Şüphesiz ki Rabbin onlar arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür ve her şeyi bilir. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ. Öyleyse Allah'a güven. Gerçekten sen apaçık bir hak üzerindesin. İnneke la tusmi'ul mevta ve la tusmi'us summed du'a iza vellev mudbirin. Sen ölülere duyuramazsın. Arkalarını dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı işittiremezsin. Ve ma en بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Sen körleri sapıklıklarından uzaklaştırıp doğru yola getirecek de değilsin. Sen ancak bizim ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Çünkü onlar Hakk'a gönül vermiş Müslümanlardır. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجَنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. O sözü edilen kıyamet felaketi başlarına geldiği zaman, biz onlar için yerden bir hayvan çıkarırız. O hayvan, insanların ayetlerimize kesin bir şekilde inanmadıklarını kendilerine söyler. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. Biz o gün her ümmetten ayetlerimizi yalan sayanları bir grup halinde toplayacağız. Onlar bir arada tutulup hesap yerine sevk edileceklerdir. حَتَّى اِذَا جَاءُوا قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Onlar hesap yerine geldikleri zaman Allah, siz benim ayetlerimi ilmen kavramadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa ne yapıyordunuz? diyecektir. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ Haksızlık yapmaları sebebiyle söze edilen azap başlarına gelecektir. Artık onlar konuşamazlar. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا ف۪يهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِرًا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Onlar görmüyorlar mı ki biz içerisinde istirahat etsinler diye geceyi yarattık. Gündüzü de çalışmaları için aydınlık yaptık. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ Sura üfürüldüğü gün, Allah'ın dilediği kimseler hariç, göklerde ve yerde bulunanlar, hep korku içinde kalırlar. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذ۪ي اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ اِنَّهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ Sen dağları görür de onları hareketsiz zannedersin. Oysa onlar bulutun geçmesi gibi geçip giderler. Bu her şeyi sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O sizin yaptıklarınızdan haberdardır. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ Her kim iyi amelle gelirse, ondan kendisine bir hayır vardır. Onlar o günün korkusundan emindirler. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Her kim de kötü amelle gelirse, hemen yüzleri üzerine ateşe atılırlar. Onlara, ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذ۪ي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ Ey Muhammed! De ki, bana ancak her şeyin sahibi olan ve bu beldeyi mukaddes kılan Allah'a kulluk yapmam emredildi. Bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam da emredildi. Artık kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Yine sen de ki, Allah'a hamdolsun, yakında size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 88 ayettir. Kasas, hikayeler, olaylar anlamına gelir. Bu surede Musa peygamberin kıssası çocukluğundan itibaren daha geniş olarak ele alınmakta, hayatı ve mücadeleleri anlatılmaktadır. Surenin son taraflarında Karun'un kıssasına da temas edilmekte ve dünyanın servetine güvenilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim. Tilka ayatul kitabil mubin. Tasim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Netlu aleyke min nebe-i Musa ve Fir'aune bil hakki li kavmin yu'minun. İman eden bir kavme faydalı olmak için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız. İnne Fir'aune alâ fil ardı ve ce'ale ehleha şiyan yestad'ifu ta'ifeten minhum yuzebbihu abenâehum. Yuzebbihu abenâehum ve yestahyi nisâehum. İnnehu kana minel mufsidin. Gerçekten Firavun o ülkede büyüklük tasladı ve ora halkını gruplara ayırdı. Onlardan bir grubu zayıflatıp eziyor, oğullarını kesiyor ve kadınlarını sağ bırakıyordu. Şüphesiz ki o bozgunculardandı. وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ Biz de istiyorduk ki o ülkede zayıf düşürülenlere ikramda bulunalım, onları önderler yapalım ve Firavun kavminin malına onları mirasçı kılalım. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ Bir de o zayıf düşürülenleri o yerde hakim kılalım. Firavun'a, Haman'a ve her ikisinin ordularına onlardan korkmakta oldukları şeyi gösterelim. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Biz Musa'nın annesine, o çocuğunu emzir, başına bir şey gelmesinden korkarsan, onu bir sandık içinde Nil nehrine bırak. Korkma ve üzülme. Çünkü biz onu tekrar sana geri çevireceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham yoluyla bildirdik. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ Firavun ailesi, ileride kendilerine bir düşman ve üzüntü kaynağı olacak çocuğu bulup aldılar. Şüphesiz ki Firavun, Haman ve her ikisinin orduları hata işliyorlardı. وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا La taqtuluhu asa en yenfa'ana au nettehidahu veleden ve hum la yeş'urun. Firavun'un karısı, bu benim ve senin için göz aydınlığı olacak bir çocuktur. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz, dedi. Halbuki onlar başa geleceği bilmiyorlardı. Ve asbaha fuadu ummi Musa farigan in kadet latubdi bihi laula arbatna ala qalbiha litakun min almu'minin. Musa'nın annesinin kalbi ümitsiz bomboş oldu. Eğer biz vaadimize inananlardan olması için onun kalbini güçlendirmeseydik, neredeyse Musa'nın kendi çocuğu olduğunu açığa vuracaktı. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Annesi Musa'nın ablasına onu izle dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözetledi. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ Biz önce Musa'ya süt annelerin sütünü emmeyi yasakladık. Onun ablası, sizin için ona bakacak ve ona öğüt verip eğitecek bir aile bulup göstereyim mi dedi. فَرَدَدَنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Böylece biz onu, gözleri aydın olsun, üzülmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye annesine geri çevirdik. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ Musa rüştüne erip olgunlaşınca biz ona peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız. وَدَخَلَ الْمَد۪ينَةَ عَلَى ح۪ينِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ ف۪يهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ فَوَجَدَ ف۪يهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ Musa halkının haberi olmadan şehre girdi. Orada birisi kendi taraftarlarından, diğeri ise düşman tarafından olan iki kişinin dövüştüklerini gördü. Kendi taraftarlarından olan, düşman tarafından olana karşı Musa'dan yardım istedi. Musa ona bir yumruk vurdu. Adam düşüp öldü. Musa, bu şeytanın işidir. Çünkü şeytan bir düşman ve apaçık bir saptırıcıdır, dedi. قَالَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Musa, ey Rabbim, ben kendime zulmettim, beni bağışla dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجَرِمِينَ Musa, ey Rabbim! Bana verdiğin nimet hakkı için artık suçlulara yardımcı olmayacağım, dedi. فَأَصْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُب۪ينٌ Musa şehirde korku içinde sabahladı. Etrafı gözetliyordu. Bir de baktı ki, dün kendisinden yardım isteyen kimse, yine ona feryat edip yardım istiyor. Musa ona, belli ki sen apaçık azgın bir kimsesin, dedi. فَلَمَّا اَنْ اَرَادَ اَنْ يَبَطِشَ بِالَّذ۪ي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى اَتُرِيدُ اَنْ تَقْتُلَن۪ي قَالَ يَا مُوسَى اَتُرِيدُ اَنْ تَقْتُلَن۪ي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ اِنْ تُرِيدُ اِلَّا اَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ Musa, her ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince, yardım isteyen, Musa'nın kendisini tutacağını zannederek, ''Dün bir kişiyi öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmayı arzuluyorsun. Arayı düzeltenlerden olmak istemiyorsun.'' dedi. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَد۪ينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى اِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقَتُلُوكَ فَخْرُجْ اِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi ve Musa'ya, ''Ey Musa, şehrin ileri gelenleri seni öldürmek için aralarında senin hakkında görüşme yapıyorlar. Sen buradan çık git. Gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim.'' dedi. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Musa da etrafı gözetleyerek korka korka oradan çıktı. ''Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar.'' dedi. وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي اَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّب۪يلِ Musa, Medyen tarafına yönelince, ''Umarım ki Rabbim bana doğru yolu gösterir.'' dedi. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطَبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ Medyen suyuna geldiğinde, orada davarlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de, davarlarını suya gitmekten alıkoymaya çalışan iki kız buldu. Onlara, ''Sizin durumunuz nedir?'' dedi. Onlar da, ''Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz sulamayız. Babamızsa yaşlı bir ihtiyardır dediler. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ Musa onların davarlarını sulayıverdi. Sonra da gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, ben gerçekten bana indireceğin her bir hayra muhtacım," dedi. فَجَاءَتْهُ اِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اِسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ اِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجَزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ O sırada kızlardan biri utana utana yürüyerek Musa'ya geldi ve "Babam bizim için davarları sulamanın ücretini vermek üzere seni çağırıyor," dedi. Musa o ihtiyara gelip başından geçenleri anlatınca o, "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi. قَالَتْ اِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينَ Kızlardan biri, "Ey babacığım, onu ücretle çoban tut. Çünkü o ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir bir adamdır," dedi. قَالَ اِنِّي اُرِيدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَ بَنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى اَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ İhtiyar Musa'ya, "Bana 8 yıl çalışmana karşılık sana bu 2 kızımdan birini nikahlamak istiyorum. Eğer bu süreyi 10 yıla tamamlarsan, bu senin tarafından bir ikram olur. Ben seni zora koşmak istemem. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın," dedi. قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ اَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللّٰهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ Musa da, "Bu seninle benim aramda bir sözleşmedir. Bu 2 süreden hangisini tamamlarsam tamamlayayım, bana bir düşmanlık olmasın. Söylediklerimize Allah vekildir," dedi. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur'un yan tarafında bir ateş gördü. Ailesine, "Siz burada durun. Ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir haber veya ateşten bir kor getiririm de umulur ki siz onunla ısınırsınız," dedi. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي Allahu Rabbul Alemin. Musa ateşin yanına gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafında bulunan bir ağaçtan şöyle seslenildi. Ey Musa! Gerçekten ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. وَاَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدَبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ Asanı yere at. Musa attığında onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Ona tekrar seslenildi. Ey Musa! Dön, gel, korkma. Çünkü sen güven içinde olanlardansın. Usluk yedeke fî ceybike tehruce beydâe min gayri sû'in vallum ileyke cenâheke minel rahbi fedânike burhânân. Fedânike burhânân min rabbike ilâ fir'aune ve meleih. İnnehum kânû kavmen fâsikîn. Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bu iki şey, Firavun ve adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Onlar gerçekten fâsık bir kavimdirler. قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدَ أَنْ يُصَدِّقُنِي فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدَ أَنْ يُصَدِّقُنِي اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُونَ Musa dedi ki, ey Rabbim, ben onlardan bir kişi öldürdüm. Onun için beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle beraber bir yardımcı olarak gönder ki, beni tasdik etsin. Çünkü ben, beni yalanlamalarından korkuyorum. قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ Allah, seni kardeşinle destekleyip kuvvetlendireceğiz. Size öyle bir güç vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde onlar size asla dokunamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ Musa onlara apaçık mucizelerimizi getirince, bu sadece uydurulmuş bir büyüdür. Biz geçmiş babalarımız arasında böyle bir şey duymadık dediler. وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Musa dedi ki, Rabbim kendi tarafından kimin hidayet getirdiğini ve dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَجَعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ Firavun, ey ileri gelenler! Ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Sen de ey Haman! Balçıktan tuğlalar pişir ve onlardan benim için bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar görürüm. Çünkü ben onun yalancılardan olduğunu zannediyorum dedi. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ Firavun ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve kendilerinin bize döndürülmeyeceklerini sandılar. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Bak zalimlerin sonu nasıl oldu. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ Biz onlara ateşe davet eden önderler yaptık. Kıyamet günü onlara asla yardım edilmez. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقَبُوحِينَ Bu dünyada biz onları lanete uğrattık. Onlar kıyamet günü de iğrenç kimselerden olacaklardır. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Andolsun ki biz Musa'ya ilk nesillere helak ettikten sonra düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözlerini açacak deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak Tevrat'ı verdik. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلَى مُوسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ Ey Muhammed! Biz Musa'ya o emri bildirdiğimiz zaman sen Tur'un batı tarafında değildin. O hadiseyi görenlerden de olmadın. وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ Fakat biz nice nesiller yarattık da onların üzerinden uzun ömürler geçti. Sen Medyen halkı arasında oturup da ayetlerimizi onlardan okuyup öğrenmiyordun. Fakat onlar hakkındaki bilgiyi sana biz gönderiyoruz. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ اِذْ نَادَيْنَا وَلَاكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Yine sen Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbin tarafından bir rahmet olarak biz bunları sana vahyediyoruz. Belki düşünüp öğüt alırlar. وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Eğer onlar kendi elleriyle yaptıkları günahlar yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde, "Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine tabi olup iman edenlerden olsaydık" diyecek olmasalardı seni göndermezdik. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا اُوْتِيَ مِثْلَ مَا اُوْتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ. Onlara tarafımızdan gerçek geldiği zamanda, Musa'ya verilen mucize gibi buna da bir mucize verilmeli değil miydi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verileni de inkâr etmemişler miydi? Onlar bu Kur'an'la Tevrat birbirini destekleyen iki büyüdür dediler. Biz onların hepsini inkâr ediyoruz dediler. قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدَى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ey Muhammed! De ki, siz eğer doğru sözlü kimselerseniz, Allah katında bu iki kitaptan daha doğru bir kitap getirin de ben de ona tabi olayım. فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki onlar sadece keyiflerine uyuyorlar. Allah tarafından gelen doğru bir yol üzere olmayıp, kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Şüphesiz ki Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez. 40. Kaset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye vahyi onlara ard arda ulaştırdık. اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz buna da inanırlar. Kur'an onlara okunduğu zaman, biz onun Rabbimiz tarafından gönderilen bir gerçek olduğuna iman ettik. Biz ondan önce de Müslümandık derler. اُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ İşte onlara sabretmeleri sebebiyle mükafatları iki kat verilir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar ve bizim kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ Onlar boş bir söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz de sizedir. Size selam olsun. Biz cahillerin sohbetini aramayız derler. İnneke la tehdi men ahbabte velakinne Allah yehdi men yeşâ ve huve a'lemu bil muhtedîn. Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen istediğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. O doğru yola gelecek olanları daha iyi bilir. وَقَالُوا اِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Onlar, eğer biz seninle beraber doğru yola uyarsak, memleketimizden çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olmak üzere, her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği güvenli ve mukaddes bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bunu bilmezler. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ Biz, halkı refah içinde şımarmış olan nice memleketleri helak ettik. İşte onların meskenleri. Orada kendilerinden sonra pek az oturulmuştur. Onlara hep biz varis olduk. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ Rabbin ana merkezine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak etmiş değildir. Zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak ederiz. وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve ziynetidir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Siz hala akıllanmayacak mısınız? أَفَمَنْ وَعَدَنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, kendisine sırf dünya hayatının geçici zevkini yaşattığımız, sonra da kıyamet günü cezalandırılmak üzere huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir? وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Kıyamet günü Allah onlara seslenecek ve benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler nerede diyecektir. قَالَ الَّذ۪ينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذ۪ينَ اَغْوَيْنَا اَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا اِلَيْكَ مَا كَانُوا اِيَّانَا يَعْبُدُونَ Haklarında azap hükmü gerçekleşen kimseler, ey Rabbimiz, işte bizim azdırdıklarımız şunlardır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi onlardan uzaklaşıp sana geldik. Zaten onlar bize tapmıyorlardı diyeceklerdir. وَقِيلَ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ Onlara ortak koştuklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları kendilerine cevap vermezler. Azabı karşılarında görürler. Ne olurdu dünyadayken doğru yola girselerdi. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ O gün Allah onlara seslenip, size gönderilen peygamberlere ne cevap verdiniz diye soracaktır. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ Artık onlara bütün haberler kapanmıştır. Onlar birbirlerine de soramazlar. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ Fakat tövbe eden ve inanıp salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olacağı umulur. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçme hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir. وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ İşte o, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Dünyada da, ahirette de hamd O'na mahsustur. Hüküm de yalnız O'nundur. Siz sonunda ancak O'na döndürüleceksiniz. قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ Ey Muhammed! De ki, ne dersiniz? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala Hakk'ın sesini dinlemeyecek misiniz? قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ف۪يهِ اَفَلَا تُبَصِرُونَ Yine de ki, ne dersiniz? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka içinde istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala gerçeği görmeyecek misiniz? وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah, merhametinden dolayı sizin için geceyi ve gündüzü yarattı ki, geceleyin dinlenesiniz, gündüzün de Allah'ın lütfundan rızkınızı arayasınız. Umulur ki şükredersiniz. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Kıyamet günü Allah onlara seslenecek ve benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler nerede diyecektir. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Biz o gün her ümmetten peygamberlerini bir şahit olarak çıkarırız. Kâfirlere de, inkâr etmenize sebep olan kesin delilinizi getirin deriz. O zaman gerçeğin Allah'a ait olduğunu ve uydurdukları putların kendilerinden uzaklaşıp kaybolduklarını bilirler. İnne Qarune kana min kavmi Musa febagu aleyhim ve ataynahu min el kunuz ma inne mafatiha مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ Gerçekten Karun, Musa'nın kavmindendi. Fakat onlara karşı azgınlık etti. Biz ona öyle hazineler verdik ki, anahtarlarını taşımak bile güçlü kuvvetli bir cemaate ağır geliyordu. Kavmi kendisine şöyle demişti, sakın şımarma, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. وَابْتَغِ ف۪يمَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِد۪ينَ Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Fakat dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi sen de insanlara iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون Karun, bu servet bana ancak kendimde bulunan bir bilgiden dolayı verilmiştir, dedi. Allah'ın kendisinden önceki nesiller arasında ondan daha güçlü ve topladığı şey daha fazla olan kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulara günahları sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُونُ اِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ Karun bir gün ziyneti ve ihtişamı içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de olsaydı. O gerçekten büyük bir servet sahibidir, dediler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ Kendilerine ilim verilenlerse, yazıklar olsun size. İman edip salih amel işleyenler için Allah'ın vereceği sevap daha hayırlıdır. Ama ona ancak sabredenler kavuşturulur, dediler. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık onun Allah'tan başka kendisine yardım edecek bir taraftarı yoktu. O kendisini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. وَأَصْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرْ لَوْلَا أَمَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Daha dün onun yerinde olmak isteyenler, demek Allah kullarından dilediğine rızkı bol da verir, az da verir. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki inkar edenler kurtuluşa eremezler demeye başladılar. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُر۪يدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Biz bu ahiret yurdunu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Güzel sonuç kötülükten sakınanlara aittir. Men ca'a bil hasenati felehu hayrun minha وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Kim bir iyilik getirirse, ona getirdiğinden daha hayırlısı verilir. Kim de bir kötülük getirirse, kötülük yapanlar ancak yaptıkları kötülüğün cezasını görürler. اِنَّ الَّذ۪ي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ اِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي اَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ Ey Muhammed! Kur'an'a uymayı sana farz kılan Allah, seni mutlaka döneceğin yer olan Mekke'ye geri döndürecektir. Sen de ki, Rabbim kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu daha iyi bilir. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو اَنْ يُلْقَى اِلَيْكَ الْكِتَابُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ Sen bu kitabın sana verileceğini ummazdın. Bu ancak Rabbinden gelen bir rahmettir. Öyleyse sakın inkar edenlere yardımcı olma. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَدَعُ اِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine davet et, sakın müşriklerden olma. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Allah'la beraber başka bir ilah edinip yalvarma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm yalnız O'na aittir. Siz de ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 69 ayettir. Ankebut, örümcek anlamına gelir. Sure içerisinde kâfirlerin amelleri örümcek ağının zayıflığına benzetildiği için surede bu adla anılmıştır. Bu surede Nuh peygamberin 950 yıl peygamberlik yaptığı halde kendisine çok az bir grubun iman ettiğinden, ayrıca İbrahim, Lut ve Şuayb peygamberlerden söz edilmekte, Ad ve Semud kavimleriyle Karun ve Haman gibi azgınların sonlarına dikkat çekilmektedir. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Elif, Lam, Mim. İnsanlar sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını ve kendilerinin imtihandan geçirilmeyeceklerini mi sandılar? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik. Allah mutlaka doğru söyleyenleri de bilir, yalan söyleyenleri de bilir. أَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Yoksa kötülükleri işleyenler bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar. مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. O her şeyi işitir ve bilir. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Her kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Çünkü Allah alemlerden müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ İman edip salih amel işleyenlerin günahlarını örteriz. Onları yaptıklarının daha güzeliyle mükafatlandırırız. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Biz insana ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Eğer onlar, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, o takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman yaptıklarınızı ben size haber veririm. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدَخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ İman edip salih amel işleyenlere gelince, onları mutlaka iyi kimseler arasına koyarız. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا اُوذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ İnsanlardan öyle bir kimse vardır ki, biz Allah'a inandık der. Ama Allah yolunda kendisine bir eziyet edilince, insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Oysa Rabbinden bir zafer gelecek olsa, o zaman mutlaka biz de sizinle beraberdik diyeceklerdir. Allah, alemlerin kalplerinde bulunan şeyleri en iyi bilen değil midir? وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِق۪ينَ Allah elbette iman edenleri bilecek ve elbette münafıkları bilecektir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ İnkar edenler, iman edenlere, siz de bizim yolumuza uyun da günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Onlar kesinlikle yalan söylüyorlar. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ Onlar kendi günah yüklerini ve ayrıca kendi yükleriyle beraber daha bir takım günah yüklerini taşıyacaklar ve uydurdukları şeylerden kıyamet günü sorguya çekileceklerdir. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik ve 950 yıl onların arasında kaldı. Nihayet onlar zulümlerini sürdürürlerken, tufan kendilerini yakalayıverdi. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَصْحَابَ السَّف۪ينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ Biz Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık. وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin ve ondan korkun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَاِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Siz Allah'ı bırakıp sadece bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan sözler uyduruyorsunuz. Şüphesiz ki Allah'tan başka taptıklarınızın size bir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz beni yalanlarsanız, bilin ki sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen sadece apaçık tebliğ etmektir. أَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبَدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ Onlar görmüyorlar mı ki Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onları yok edip yeniden var ediyor? Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün. İşte Allah bundan sonra ahiret hayatını da yaratacaktır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقَلَبُونَ Allah dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder. Siz sadece ona çevrileceksiniz. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Siz yerde ve gökte Allah'ı aciz bırakamazsınız. Sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da yoktur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَلِقَائِهِ اُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlere gelince, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. İşte onlar için acı bir azap vardır. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا قَتُلُوهُ اَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Kavminin İbrahim'e cevabı ancak onu öldürün yahut yakın demek oldu. Fakat Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır. وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ İbrahim onlara, Allah'ı bırakıp dünya hayatında putları aranızda bir sevgi vesilesi edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız diğerlerini tanımayacak, kiminiz de diğerlerini lanetleyecektir. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin hiçbir yardımcınız da yoktur dedi. فَآمَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ اِنِّي مُهَاجِرٌ اِلَى رَبِّي اِنَّهُ هُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz ki o çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir dedi. وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Biz İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Peygamberliği ve kitabı onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Doğrusu o ahirette de salih kimselerdendir. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti. Siz gerçekten öyle bir hayasızlık yapıyorsunuz ki, sizden önce alemlerden hiç kimse onu yapmamıştır. E اَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّب۪يلَ وَتَأْتُونَ ف۪ي نَاد۪يكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اُتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِق۪ينَ Siz hala erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapıp duracak mısınız? Kavminin Lut'a cevabı sadece, eğer doğru söyleyenlerdensen bize Allah'ın azabını getir demek oldu. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ Lut, ey Rabbim, bozguncu kavme karşı bana yardım et dedi. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا اِنَّا مُهْلِكُوا اَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالُوا اِنَّا مُهْلِكُوا اَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوا ظَالِم۪ينَ Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdikleri zaman, biz bu memleketin halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim olmuşlardır dediler. قَالَ اِنَّ ف۪يهَا لُوْطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ ف۪يهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِر۪ينَ İbrahim, fakat orada Lut var dedi. Elçiler, biz orada olanları daha iyi biliriz. Andolsun ki biz onu ve ailesini kurtaracağız. Yalnız karısı azap içinde kalanlardan olacaktır dediler. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ اِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِر۪ينَ اِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى اَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Elçilerimiz Lut'a gelince, onların yüzünden fenalaştı. Onlar hakkında eli kolu daraldı. Elçiler ona dediler ki, korkma ve üzülme. Gerçekten biz seni ve aileni kurtaracağız. Yalnız karın azap içinde kalanlardan olacaktır. Bu memleketin halkına doğru yoldan çıkmaları yüzünden gökten bir azap indireceğiz. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir kavim için ondan apaçık bir ibret bıraktık. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِد۪ينَ Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit besleyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ Onlar Şuayb'ı yalancı saydılar. Sonra şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبَصِر۪ينَ Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu, oturdukları yerin harap olmasından size açıkça belli olmaktadır. Şeytan, onlara yaptıkları işleri güzel gösterdi. Onları doğru yoldan alıkoydu. Oysa onlar bakıp gerçeği görebilecek kimselerdi. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık mucizelerle gelmişti. Ama onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Oysa onlar azabımızdan kurtulup geçemezlerdi. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Biz onların her birini günahı sebebiyle yakaladık. Onlardan kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Onlardan kimini korkunç bir gürültü yakaladı. Kimini yerin dibine batırdık. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. مَثَلُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Allah'tan başka dostlar edinen kimselerin durumu, kendisine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Şüphesiz ki evlerin en dayanıksızı örümcek evidir. Keşke bunu bilselerdi. İnna Allaha ya'lemu ma yed'un min dunihi min şey'in ve huvel azizul hakim. Allah onların kendisini bırakıp da taptıkları şeylerin hepsini bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ İşte biz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Ama onlara ancak bilenler akıl erdirebilir. خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Şüphesiz ki bunda iman edenler için bir ibret vardır. اُتْلُ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı kıl. Çünkü namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.